به تعبیر قرآن یکی از اشهر حرومی قرار داده. این شرف و فضیلت طبق تصریح قرآن عظیم چه همه روچی که رب العالمین جل علا شانه و ای عالم نظام به وجود یارتا، یوم خلق السماوات والارض به تعبیر قرآن، یعنی از زمانی که آسمانها و زمین خداوند متعال خلق فرمان تگند و با تحلیل علمی از زمانی که منظومه شمسی بوجودی حتی که بر اثر آیا این نظام شب و روز و ماه و سال دنیا اتحاب برقرار بودا، چه همارو چی اللہ ذو الجلال فرمانی که سال 12 ماه سرا تقسیم کنگ بودا. شما ملاحظه بفرمانی که قرآن عظیم جامعیتا که حتی تکنولوژی مسائل، جغرافی مسائل، علوم مربوط به جغرافیا، علوم متعلق به فلکیات هم در قرآن عظیم با کمال وضاحت ذکر کنه بوده گند. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ماهانی عدد و تعداد خداوند متعال جل علا شانه دربارا چیزی که خداوند خانگا معتبرند از دیدگاه خداوندی ماهانی عدد 12 الله تعالی فرمانی، آنی تعداد 12 و ای تعداد و ای ماه چه هماروچی که آسمانها و زمین خلق کنگ بودتگند بوجود یارک بودتگند مقرر کنگ بودتگند و چه هماروچی اللہ تعالی ای 12 ماه تها 4 ماه با یک برچری درچتا منها 4 حرم، چه ای 12 ماه 4 ماه ماهای با احترام، ماهای حرمتدار، عزتدار. ادا به صورت پرانتز این مسئله یا هم من عرض بکرم که اسلامی حساب و کتابانی تا نه میلادی تاریخ معتبر، نه تاریخ هجری شمسی به قول مردم معتبرند. برای تمام محاسباتی که مسائل شرعی و دیانات و عبادات و معاملات شرعی آن سرا اعتبار کنگ بودگند، ماهای هجری و قمری هست. همانطوری که گذشته جمعه و جمعه های شاد ساله ها ماهای قبل به صورت زمینی توضیح دیگه بوده که جمعه قبل هم تصریح کنه بود که خداوند متعالی برای فرض عبادت عموما زمان مقرر فرماید و تی تعیین فرمایند تا به دیگری تعیینی موکول نکنند، برای نمازهای پنجگانه اوقات پنجگانه معین، برای زکات بعد از مالک شدن سقفی که آی نصاب گشه بی ماله، یعنی زکات وقتی به 20 مثقال برسید، نقره وقتی که به 200 درهم که معادل 52.5 برسید، گوسفند وقتی که چرنده ایم به عدد 40 لا برسند، و چه آتاری ها که به این مبتعداد به این سقف ای اموال برسند، و همه به ما برای سایر مالان و دامان و اجناس یک سقفی معین از آن تاریخ که این مال به آن سقف و مقدار رسند، چه آن تاریخ ها یک سال وقتی که تمام ببید، آیی زمانی این که زکات با آن نوع مال مالکا تعلق گیرید، 40 پسیت ها یک پسی باید بدن، 20 مسکال تا نیم مسکال باید بدن، و همی پیما یک 40 ما 52.5 نقره گا باید به فقیر و مسکین ها و دی هم نوع کم دست رسینا برای دلجویی و رفع مشکل اجتماعی خاطر صرف بکن تو بدند. به همین ترتیب برای ادای فریضه حج هم خداوند متعال جل علا شانه و زمان وقت معین فرماییم تا که در این راستا جمعه قبل سوره بقره آیه کریمه تلاوت کنک بود تو پیرامون ای آیه مسئله حج و اهمیت حج مقدار بر حسب فرصت زمان بیان کنید که الحج و اشهر و معلومات. برای ادای فریضه حج الله پاک فرمانی چند ماه معینی هست، چون اینکه فرضی حج انسان هر ماهی که دلی بلوتی ادا بودن نخیر، نفلی حج چرا عمره، نفلی حج که عمره گوشه بی حج اصغر هر وقت ادای بی بجز 5 روچا که مربوط به حج جنت آر و جنت مکروه، باقی تمام سال ادای بی. ولی حج فرض در یک زمان و مدت معین و مخصوصی یا فقط چه ذمه یا ساقط بودن کند که آم مدت معین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابه و سلم و تین درین گفتارتها در تفسیر همی آیه کریمه که خدای تعالی فرمانی الحج و اشهر و معلومات، برای حجات چند ماه معینی حسن و مقرری ماه مقرر کنه بودتا، ارشادی فرمائن تا که آم ماه معینین کجا ماهانند؟ مفسر قرآن، معلم قرآن، شخصیت برجسته و عظیمی که خداوند متعال آیه منصب تعلیم قرآن بیان فرمائن تا یعلمهم الکتاب والحکمه، ای پیغمبر من ره داتا که ای امت مسلمه یا کتاب یعنی قرآن تعلیم بدن، یعلمهم الکتاب، الکتاب معرب باللام یعنی کتاب کامل در روی زمین صرفا قرآن، یکی کتاب هرچی به نام کتاب مشهورن در کنار قرآن کریم گویی یا کتاب نه اصلا، یا اینکه کتاب صرفا در نام کتاب تو وگرنه به اعتبار کمالات در کنار قرآن عظیما آیا کتاب گشگه لیاقت ندارن، و آنچه کتاب گشگه لیاقت داری و آنچه کتاب واقعین آن قرآن خداوندی و کلام الله مجید و کتاب آسمانیه. یعلمهم الکتاب والحکمه، ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرفا مبعوث کنه بودتا که آیی قرآن و حدیثا به مردم تعلیم بدن، و یزکیهم و انسانهای آلوده یا که با آلایش های اعتقادی و عملی اخلاقی اجتماعی انفرادی سیاسی مذهبی و تش آلوده کتا آیانا چی آلودگی ها پیراسته بکن تو منزه و پاک و تمیزش بکن شستشویش بده. تزکیه نفوس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و تعلیم کتاب این جزء مناسب عظمای عظیم الشانی منصبان که قرآن عظیم بیان فرمانده، آپ بھی یہ خاطر رہ جائے گا بتا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے مؤمن زبان سرا ہر وقت زمزمہ ہی کہوں تھی خدا دربار تضرع کن رب العالمین جل علا شانہ آئیے دعایا مستجاب فرمائن تھا و آئیے شی مقرر فرمائن تھا کہ حادی برحق مفتی غیب سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین علیهم الصلاة والسلام بیت آیانا به همه شاهراه هدایت و صراط مستقیم و هدایت بکن تو رهنماییش بکن. هادیه اسلام و مهدی یه سوال مفتی غیب و امام جز و کل عارف نیشاپور رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عطار فرمانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام حادی و اللہ ذوالجلال روحانی طرفا آئی مہدی و ہدایت یافتہ و ہدایت دہندے ہیں و ای کائنات جزء کل آئی امام و رہبر و برائے صراط مستقیم تعلیم رہ دیا گوتا و ہمی پہ ما برائے تزکیہ نفوس رہ دیا گوتا کہ انسان از یک حیثیت آئی جزو حیوانات حیوان بمعنی زیروح دارائی حیات اہل منطق و اہل فلسفہ وقتی کہ انسان تعریف کنن چی وشن انسان یک حیوان سخنگوی ناطق نزد اهل منطق منطق یونان تقاضای مطابق تعریفی که انسان کنک بود دال انسان و حیوان و ناطق کما ان فرس حیوان و ساحل هنچو که اسب یک حیوان زیروح شای حزننده یند اولاغ یک حیوانی که گررید تو سررید وقتی که آیه نطق بدل گررگین سررگین فریاد کنگین و اسبی که اسم و گشه بی یک حیوانیم به این صفت و تعریف ممتاز کنه بی چه آدگه حیوانه تاک از شهه جنت و شدید انسان هنچی حیوانی مثل آدگه حیوانات فقط امتیازی در زبان اهل منطقه در محاوره اهل منطقش این که انسان نطق کند سخنگویی کند خبر زاند در صفت حیات پر چی که در صفت زندگی و حیات گون تمام حیوانات مشترک انسان انسان دارای روح هند آدگه حیوانات هم روح دارا انسان نفس کشی آن نفس دارا انسان وارد اهم ورند انسان واب کفید اهم واب کفند انسان بیدار بید اهم بیدار بند انسان جست و خیز و حرکت و تحرک نشان دند اهم دارند انسان قوت داری اهم قوت دارند شما اغلب بلکه تمام صفات جز صفات معنوی که انسان تا الله تعالی به طور امتیاز انسان عطا کردگان از حیوانات دین دادگان بررسی بکنید حیوانات تا موجوده حتی صفت علم هم تنهای علم به معنی دانستن در مقابل جهل نادانستن برخی از حیوانات بلکه کل حیوانات الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى هدایت مطلقه ای که مروشی در کتابا به نام هدایت عامه و هدایت مطلقه تعبیر کنند در این هدایت عامه که یک نوع علمیه تمام حیوانات و انسان مشترک است چه چیپلا چیروکا مرغ بگیره تا انسان تمام از زیروحان انتها یک نوع علمی، یک دانشی، یک نوع شناختی و تی مزار و منافع موجوده که هر یکی چی اشان و تی فائده چیزا و تی خوردنی جاهی هری حد دقل مرغ زان که من دانه یا چی بین بچنو برو آپا من بعد برون که منی حیات مدار و زندگی همین آپ سرا موقوفه و تی ترگرد و حرکت و زندگی نوعیتی که آیا هستن چیا پی بازان تی کاملا و تی دشمن جاهی آری پرنده به محض اینکه که جوتی هم نو پرنده تها شکاری دشمن و تی که گندی بلا فاصله و تی حفاظت تدبیر اخیار که و تا جای پنهان که و تا تپینی یک جا گیا اگر آیا یه شناخت ما بودی که من دشمن یه شکاری پیدا که من از بین وارد چه به ما در رفت سراخ تا یک درختی پناگاه تا یک تپی پناگاه تا و تی پناه کو پنهان کو بزن یک علمی هست قادر مطلقا وقتی که پیدا کتا هر مخلوقی آیه اندازه مطابق منفعت و ضرر امور هم آیه الهام فرمائند تعلیم فرمائند از این جهت هم بزرگان فرمانه که حتی علم که خیلی با شرفین با عظمتین فضیلتی در انسان آیی اگر به صرف علم و دانش انسان براوت یک نوع کمالی تصوری بگند و علم مقصود طرف که عمل به علم و حصول تقوا و معرفت الهی و وتی دنیوی زندگی تها ای دنیای اسباب و به نحوی مورد استفاده قرار ده یک و به نحوی چشا استفاده زورک آیه آخر اخروی زندگی عالم آخرت زندگی روبراهی سبب ببند اگر چنانچه غیر برای غیر از ای اراده یا انسان علم برای حصول جاه رتبه پست مقام منزلت در نزد مردم و حفظ شخصیت در بین مردم و برای اغراض دیگر دنیوی لحاظ علم حاصل بکن این علم هموتی ارزش از دست نفت چون این علم هم شبیه همه علمی بی که آدگه حیوانات هست که صرفا به امور دنیا محدود پس چه علم هم که با همه فضائلی که در باب علم قرآن و سنت و حدیث بیان فرمائند تا آچیزی که مطلوبت عمل به علمند و علمیند که انسانا تزکیه بکند یعلمهم الکتاب والحکمت تعلیم کتاب و حکمت وقتی که انسانا علم قرآن و علم سنت حدیث حاصل بو بدنبال ایشی بعد یزکیهم تزکیه صفت آیتها پیدا ببی پاکی از آلائش های نفس در آیی سرایت بکن و نفسانی خصلت ها شیطانی صفاتی که در انسان هستند غلبه نفس و شهوت که در انسان هست حرص و آز و طمع و بغض و کینه و غضب اشان آیی تمام تابع ببندگون احکام شریعتا همه مسیر نمگا که شریعتا اشانا استعمال کنگه دستور داتا همه نمگا شان منعتب ببند توجه ایش یه نام تزکیه ای خیلی چیزانا وقتی که مردم با وطی منطقه وطی تصورا بررسی کرد و پدا آیانا مقابله کرد گو مفهوم یا که شریعتا اشیاء داتا زمین و آسمان تفاوت احساس نبی مکرم علیه السلام یک روز صحابه کرام مورد سوال قرار دند و ارشاد فرمائنی که ای منی اصحاب به نظر شما پهلوان کین اصحاب عرض کردن که پهلوان همائی یا رسول الله که آیی وقتی که مقابله کن جنگ وحدا کشتیگیری وقتا وقتی که دومی طرف و تیگا روبرو بی تو پنجگا یکی دیگرگا مورد سنجش قرار دند تو پنجه آیتی دیگه رگا گره آیه پنجه ها بگیری تو آدگه متوان چشی پنجه تو گودی پنجه ها در ببار تو آزاد بگن یا به ایمان اک آدورتا هسته که پهلوان همایی که بودی متا مقابله وقتی کشتی گیری گرایی کشتی تا بودی مقابله پشتا به زمین دور بدن آیه موشین شجاع پهلوان اما الله نبی علیه السلام صحابه کرام نظرات این مفهوم شجاعت به یک حقیقی مفهومی نمگا متوجه فرمان ارشاد فرمانی که لیس القوی بسرعه نه قوی آینه ای که شما تشخیص دا و آن مردی که و تی طرف در کشتی زمین سرا دوردن تو آیی پشتا به زمین جن آیی از نظر من از دیدگاه من پیغمبر آیی شجاع نهی آیی قوی تر مردم نهی بلکه اگر چه من لوتید چه من جست کنی فرمانی که قوی و شجاع با شجاعتی انسان همه انسانی که آیی وقتی که آیه غضب آیه سرا مسلط بی وقتی که خشم آیه سرا مستولی بی زمینه خشم و غضب اظهار برا آیه فراهم بی هنچی حالاتا مواجه بی که انسان باید چوتی قابو و قدرتا خارج بی تو تیش غضب جوشش خشم آیه سرا باید مسلط بی تو آیه مغلوب بگن آیه تی اعصابا حفظ کتو بکند و وقتی غضبا مهار بکند و به همه ترتیبا این غضبا کار ببندی همه جایی کار ببندی که کار بندگی مجاز اند از نظر شرعیت و از نظر قرآن و سنتا این در مقابل کفر، در مقابل شرک، در مقابل نهی عن المنکر، امر به معروف او دا انسانی مقداری غضب باید چود نشان بدند اشداء علی الکفار رحماء بینهم مستق باید گفت خواهم مرد هنگام در وقت حرص و هم وقت خشم و هم به هنگام شرع حضرت مولوی رحمت الله علیه در ضمن بیان قصه مردیه که روز روشن تا قندیلی دستای تو مردمان چهرهیانی بازدید و بررسی گویا یکا دیگر یه جسکو که مرد این روز روشن ود روشنه این قندیل چراغ دستیه و قندیل روشنایی در مقابل روشنایی این خورشید ارزشی نداری فدا روچ رحمان تا روز روشن قندیل و زورگ و مردمان دیما داره و شرشر آنی قیافیان بررسی کنه و چم و چهره چاره تی منظور چیه ایچ ادایی تو در یارگه یکی هنچو شکوت میشه مرشیه جواب دا که بله من چیز گار این تلاش کنه تو چی گار کتا که ای پیمیشو حاضر کنه و قندیل ترا روچا روشنی دسته مردمان دیمه دارانه و خوب خوب آنی قیافیان بررسی کنه چاره گهش چی شو حاضر کنه بشتی من مردی شو حاضر کنه آن وقت یعنی چی؟ تی ای مطلب مفهوم ای مفهوم و مقصد چیه که برای ما نامفهومه که من مرد شو از کنو ای دنیای ای خلقت که تی ما موجوده مگر این مرد نه؟ شان درستان مردن به اعتبار قیافه ها به اعتبار صورت ها به اعتبار ریش ها به اعتبار محاسن ها به اعتبار قد قامت ها نشان امتیازی که بین مرد و زن انسان تشخیص دهند شان تمام مردن که تشخیص دهند تو چه مردی هایی پیم شواز کنه که کچه راگت آی چمن تو که دارگا بررسی کنه خوب چارگی که من مرد شواز کنم همو دا مولوی این جمله فرمانی که من آه یه جواب داد که من آن مردی که تو گشه که به اعتبار ظاهری اندام آیا مرد گشن، من آن مرد نلوتون چی مرد واقعا بازی شد رو مردی نه، ولی من آن مرد شوهاز کنگون گوی قندیل آمه این روشنی روچ تا که آی دو وقت تا چه وقت مردانگی نشان داد کد بکن. یکی همه وقتی که خشم آی سرا غلبه ای که آی در مقابل خشم مغلوب موی، خشم زیر پایر بکن مغلوب بکن، دواد بودی خشم سرا مسلط و غالب ببی، غضب زیر پا کد بکن، غضب تابع موی، غضب آی تابع ببی. و مردی که آی حرس و تمه و آز وقتا، تمهکاری و حرس وقتا آی تابع و غلام حرس می بی، هر پیم که آی نفس دل بخواهی نفس غلامی همکا و تی مهارا به دست نفس مدن که هر چالا چوله یه طرف بار تو دوری دمل که نفس ها و تی تابع بکن تو رامی بکن نفس توسنا سرکش مهارا چنان محکم بداری لغاما که آی متمان آی شخصا به حلاکتان به بار تو دور بدن. از این جهتا علم هم به معنی دانستن بشه، شما پرنده یا شکار فنون تعلیم ده شکاری یا دنیا تا شما اشکتا گشته هنو باز عربی ملکانی تا بازی عرب به وسیله مرغان یا حیوانات یا بازی جا حتی به وسیله سگهای شکاری مردم شکار کنن، یعنی چی؟ که همه سگا تازیا شکار کنگه علم و فن و تعلیم دیان، بعضی مرگی یا شاهینی مرگی یا شکاری گیا تعلیم دیان درس دیان که چپه ما شکار بکن تو چپه ما شکار بیاری بود صاحب تحویل بدن، آئی هم تعلیم حاصل گیا. توتی تعلیم گرگ و کلمات یاد گرگ شیو معروف شما هر کسا بلکه نزدیک مشاهده کتن، یعنی علم تنها بی اعتبار چند کلمه زانگ و تکرار کنه یا چند مفهوم یک چیز تشخیص دیگر در اشی هم انسان کو ادگه حیوانات مثل ادگه صفات مشترکن، فقط صفتی که انسان ممتاز کند آئیشی این که آئی یعلمهم الكتاب والحکمه و یزکیهم نقطه تها الله عز و جلاله بیان فرماید. وهی نمونه همه شاگردان مکتب اصیل رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجود پاکند که مروچی دنیا یه اسلام آیانا به نام یاران رسول صحابه کرام علیهم الرضوان جه یاری که الله پاک رسول مکتب تا وقتی که بعد از کفر بعد از جهالت دوران جاهلیت آیانی وقتی که بسریاد و توفیق اسلام الله تعالی آنا عنایت فرمائین رسول اسلام علیه السلام محضر حاضری با ایمان و ایمان و اسلام سعادت آنا نصیب بود، آ انسان هایی بودن همه انسان هایی که زمانی چه درنده یا میگشمه تاریخ تمدن بررسی کند ایرانی مردم و تا خیلی متمدن ترین مردم دنیا تصور کنند و تی تاریخ تمدن تا عرب قبل از اسلام درنده ترین انسان حساب کنند که فردوسی هم و تی قومی تعصب تا اسلام فتوحات با اینکه مسلمانی بقدری متعصب این که وقتی که اسلامی پیش رفتان اگندی ای وقتی که زبانی بی اختیار خارج بی و آئی شاهنامه مروچی آئی شهادت پیشگان که زشیر شطر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسید استکار که تاج کیان را کنند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردان تفو. آری به قول علامه اقبال رحمت الله علیه جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم مکتب درس نورانین تأثیر آدلهای تاریکا چنان جلا داد چنان تزکیه کد چنانی پیراسته و پاک منزه و آرائش کتن پاک کتن که گمراهان از حفظ او رهبر شدن از کتاب صاحب دعا دفتر شدند. طور زمان جاهلیت گمراهترین انسان ها وقتی که به دامن قرآن یهتند آن دست به قرآن دامن آجد، وقتی که به دامن رسول الله صلی الله علیه وسلم آیهت النصار بودند، قربان بودند و به تعلیمات قرآن و سنت و احادیثش توجه گو و در محضر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قرار گرفتند، آیانا الله تعالی چین وجود مزکا و مصفاین عطا فرمایند، تزکیه کتا رسول خدا علیه السلام پاک کتا پیرایش کتا آنا چا آلودگی های اعتقادی و اخلاقی و عملی و معاملاتی و تمام که گمراهان چی ای قرآن و سنت کتاب و حکمت تعلیم که ای معلم عظیم و شان معلم ابر آگاه وسیله آن حاصل بو از حفظ او رهبر شدن به طفل ای علم یاد کنگا قرآن حفظ کنگا ای تعلیمات حاصل کنگا دنیای بعد رهبر قرار گرفتن تا قیام قیام. من اشی عرض کنگا تو که علم به صرف زانگ تنها اشی کمال نہیں، بلکہ علم کامل و صاحب کمال علم ہمائی ہے کہ آتو انبا تزکیہ و عمل بی بی ایک تعبیری یا ایپن بگشن کہ علم ہما علمی ہے کہ آئی برای عالم آخرت انسان پیدہ بھی ہے انسان درد بوا بی انسان نفع برسنید، تنها علمی که دنیا اتها سود مندن تو برای امور دنیا نافعن و آخرت درد نوا مروچی شما ماشما گندگین دنیای علم به اندازه پیش رفت کتا که دانشمندان تکنولوژی افتخار آمیزین کلمات و تعبیرات آسمان هم تکان دیند و آنی غرش آنی نارا و شعار و تی دانشمندی یک و هنرمندی یک و علم دنیایا و آنی حرفه و علم هم به ظاهری اعتبارا آنی پیشرفت در کمالات علمی در این دنیا به جای رسته که ایدگه مردم دنیایی که اشان نزانا با چشم حیرت نظر کنند آنی فن و علمانی سلا. اما بزرگ فرمانی که علم تو کس تو ترا نبستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. آ علمی که ترا بجایی مبارت مرسینی خدای نمگا و تی نفسا و شیطانا مغلوب مکن تی دست چیرا، تو عالم و دانشمنده، تو صاحب اختراع و اکتشافه، تو علوم پیشرفته زمانتا پیشرفته ترین مقتدای، اما عمل میدان تو گا که آخرت درد با و هیچ پیشرفتی تو نکتب وسیله ای علما، بلکه ای علم مایه تی تعلی غرور و افتخار و فخر فروشی بر دیگران بوده بجایشی که مایه عز و تواضع و فروتنی بی و تره چطی جنده انگا پچه نگبتا تی نفس رام نکتا تره تزکیه نکتا گور صدها مرتبه ای علم مقابله همه جهالت و بی علمی انگا شاباش باتی فرما. و به قول بزرگ دیگران علم هدف اصلی علمی که سودمنده آ علم روح و بلکه تمام علوم روح فرمانی اشی این که انسان به جایی برسید زندگی تا و تی علم و معلومات تا آ به ای اندازه عالم ببید علم ای پایه تا برسی که حد اقل همه دا تشخیص بدن که من قیامت روچا چکاره ایم. من که برای این دنیای و تی مستعاری زندگی چند روزه اینقدر ترقی و پیشرفت در میادین علم آدگ میدانانا کم ارزشترین بل در جاهوات تگاپو کنگو نو سبقت گرگه کوشش کنگو، من باریم برای آخرتا چه علمی به دستیارتا و در برای روز آخرتا که او دا من الله در بارا احضار کنگ بو او دا باریم منی لقب کی بی او دا منی نام عمل بو کجا دست رسید او دا من چه اصحاب الیمین و یا اصحاب الشمال و من چه السابقون السابقون اولائک المقربون فی جنات النعیم سنت من الاولین من چه مایانو باری یا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، صاحبان یمین که نام عمل آنها به دست راست رسی، چه مایانو بارین، یا علیاذ بالله و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، صاحبان دست چپ که نام عملش به دست چپ رسی، آکیند آن حالت چین، قرآن فرمانی ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، آیانی جاگا یک سوچوکین گرمین فضای توکین، آی آن مکان و آیان ریمانی و خونانی و گرمین آپانی لحنی آپانی توک زندگی کنه. انسان وقتی دانش و علم ای بررسیه بکند که باره من قیامت روچه در کجا زمره و کجا فریقا قرار گیرم، باره من کجا مسیر طرف آره بگون، کجا گروه نیمگا من قدم چسکه نگو، آیانی که نامه اعمالش به دست راست دیگه بی یا آفریق نیمگا رو بگون نامه اعمالش خدا نکرده به دست راست چپ رسی. جان جمله علم ها این است و این که بدانی من کیم در یوم دین. حضرت مولوی رحمت الله علیه فرمانی که تمامی علمانی روح جان جمله علمها این است و این، بحکی علمانی روح و جان و نفس اگر لوته بزانه فقط اشیین که تو تشخیص بده بزانه که یوم الدین که مالک یوم الدین ادا قضاوت فرمائنید، آروچی من چه کاره بون، آروچی من وضعیت چین، ای تشخیص همه دا تو ای راه برابط مشخص بکنه بیت وضعیتا که ادا تی عاقبت بارین تقریبا چین، پیچه که ادا عاقبت تشخیص دیگه ملاک و معیار همین دنیای زندگی تا خدای قرآن و سنت، این که این میزان قرآنه الله عزوجل جل علا شان هو نازل فرمائنتا، بخاطر اشی که همه دا مردم اوتی اعمالا ای ترازوی عدل سرا وزن بکن بکشی تو بچاری باری که منی حالت عاقبت چیه چیه. پیشی که هر علم هر جا انسان دردنه و حتی همین دنیایی علوم هم دنیایی دانشمندانا دنیایی رشته های علمی مختلف تا وقتی که ما شما بررسی بکنید به این نتیجه رسیم که یک رشته متخصص چه بسا که وقتی زندگی مرحله تا به جای رسی که آیه وقتی تخصص خدا در ماندهی بی عاجز بی و او دا به دیگه فنیه متخصص تخصصا نیازمند بی احتیاج پیدای. مگر نگین دیما شما که بهترین علومی که مروچی دنیا با آیا افتخار کند همه علوم متخصصان لیسانس فوق لیسانس مدرک صاحب دکترای مدرک صاحب و تی ساختمان تعمیر و بنایت ها یک بنای ادنائین ساختمان کاری استاد کاریه طرفان نیاز پیدا کن که ای ساختمان بنا بکن، ای وتی تخصص وتی مدرک دکترا ای وتی مدرک لیسانس و فوق لیسانس ادا کارایی نداری. همین دنیا تا علوم مختلفه هر یکی یک محل استعمالی ها آنی بازدهی ها آنی سودمندی ها یک مقطع خاصی هست که آدگه مقطع تو که درده نوا. برای این مطلب روشن کنگا حضرت مولوی رحمت الله علیه بیان کرده که احکایت نیمگم هم بعد اشاره بکنم که حضرت مولانا جلال الدین رحمت رومی رحمت الله علیه مشهوری واقعی کشتیبان و نحوی بیان فرمائنی که یک شخصی در رشته علم نحو عرب مهارتی هست، ادبیات عربه خصوص رشته نحوه ماهر و عالم و بزرگترین و شاد وتی فنه وتی وقته وتی دهره امامت در نهوه. گو اخفش و سیبویه و ابن حاجبا شاید آیه برابری و مقابله کوی علوم امه مقابله تا در وتی فنه نهوه گا. اشیا یه وقتی سفری در پیشی هم ناچارو که از طریق دریا به وسیله کشتی مسافرتی بده. وقتی که سوار کشتی بود تو راهی سفر بودن گون ملاها کشتیبانا نا خدای کشتیا شانی گفتگو و رفاقت گرم گفت لگتن گفتالا حبرا مراز آن نهوه عالما دانشمند علم نهوه کشتیبان جسکو ناخدا جسکو که ناخدا صاحب تو ای دریای مزنی ماهریه کشتیا ای دریای آپ سرا تاچینه با ای بارو سوارو با ای مردمانو حرکت ده بارین تو منو بگشتو چه علم نهوه چیزی سر دریارت کنه یا نه تو نهوانتا یا نهوانتا. کشتیبان جواب دا که نه صاحب ما منی حرفه همشیه که تو گندگه ناخدایی و دریاداری تو کشتیبانیه من این موقع نرسته که من برون درس بانون و مخصوصا علم نحوه حاصل بکنم. نحویه گوه که پس تو تی عمر نصف حد اقل برباد کتا بیران تی عمر نیم زائب کتا برباد بیران. تو نحو مزانه علم نحو پیمی علم تو مزانه ورا تو چی زانه تو بوده عمر بیران کتا حد اقل تی علم نصف تباه بود تو گرفتا که تو نحو نواند. مولانا فرمان ای وقتی و کشتیبان جوابی نیست بیچارگا جو سرشکستگی واقعا در مقابل ای عالم و دانشمند نحو سکوت اختیار کو بزگا برای دیمترا ای جواب برای ای فراهم بو قدرت فراهم آن یکی نحوی بکشتی در نشست رو بکشتی بانمود آن خود پرست گفته هیچ از نو خاندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد بر فنا دل شکسته گشت کشتی باز تاب لیک آندم گشت خاموش از جواب دل شکسته بو مولانا فرمانی بره جوابی نیست که بدن بیچاره تو سکوت سکوت اختیار کو. بعد کشتی را بگرده بیفگند گفت کشتی بان به آن نحوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو از من تو سباحی مجو نحوی بکشتی در نشست رو بکشتی بانمود آن خود پرست گفته از نو خاندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد بر فنا دل شکسته گشت کشتی باز تا من داگ بجوز اشی که انسان غرق آب بکن سمره ندن ای وقتی نو کسی که صاحب همت و فن شناوری سباحی دریای تا سباحت شناوری بلدن ادانو علم شناوری در دوا نو ای وقتی موقع رسه کشتیبانا که نحوی جز بکن که هان نحوی صاحب تی علم و من نزن و ای وقتی واقعا ملوتی کوتاهی کم بود احساس بود بل نو ای موقع نو منی فن حرفه وقت انوارن ترا ای منی حرفه چیزی یادن تو دریا تا شناوری چیزی بلده کنو تا نجات بده یا نا بیچارگی نحوی جواب دن کن نا گفته نه از من تو سباحی مجو من کدی رفتگو شناوری بلد بودتگو شناو اجناگ من یاد گفتا که مروچی من ای دریای عمق تا ای باد و طوفان و گرداب تا من بتوانو چه کشتی کپ کنو دریا تا اجناگ کنو و تا به ساحل نجاتی سر بکن کشتیبان جواب خوبی دندان شکنی داتی وشتی بچار تو به علم نحو نزانگا منا گوشکت منی نیم عمر فنا و تباہ بوتا بلنو تو نوچتو رکنے که تو شنائے علم نوان تبو یاد نگیبتا مرو چیتی کل عمر فنا بوتو برباد بوا ومازین که تو پاد دریا تحیر بکنے شعر یا ای کشتی تح بمانے ہم غرق بے دریا دور بکنے ہنچو شناگ نزانے تو غرق بے و تمام عمر تی فنا بودتا اگر جائی منی نیم عمر فنائن بقول تو ادانو معلوم بھی کہ تی کل عمر نابود و فنائن و بربادن تو بعد غرق بے دریا تح و چند لحظے تح جان بدے و با اجلا و مرگا دست و پنجا نرم بکنے گفت کل عمرت ای نحوی فناست زان که کشتی غرق در گرداب نمترا مولانا وتی عرفانی نتیجه گیری فرمانی که ادا نحو درد نوا بلکه محبوک درد وا مثال دند که هنچو که انسان وقتی که زندگی دریای تا وقتی که آب تا کپی پورن چون آئی سامانه سنگین آب چیرا رو غرق بھی بری تا زمانی که انسان و تا حیات و زندگی احساس بکن و تا همه چیز حساب بکن آب مردک حساب مولوی فرمانی زمانی انسان حیات به دستیاری و زندگی کسب کن که آیی مردگ بی خدای راه مردگ و تا حساب کن همچون وقتی که مردگ دریای چیره روت میری دوباره فورا آیی لاشا کجایی آپ سرات را پر لگی وقتی که انسان فنای کن و تا میری تا آپ چیره تا زندگی آپ چیره رو وقتی که موت آیی سره آپ سرات را پر لگی مولوی در مثال دن که نحو درد نوا محو شدن فنا در خدا شدن در دعا انسان ها، همانطوری که آبتها انسان وقتی که احساس زندگی و هستی که متا غروری هسته و این مثال غرور انسان غرور فنایی که همه پین که زنده جان آب ایر باوتی قارتا بارتی کشیدی وقتی که نو محو بود تو ختم بود مرد تو جانیده صبح کی بی آب سرایه دوباره ظاهر بی، یعنی تی انسان نشو و نما اشیو تو کن که تو زندگی تا همه اعمال سرا قدم ایر بکنه، همه راه سرا قدم ایر بکنه صراط مستقیمه که ترا چی ای دنیا یا فنا بکن در دنیا ببه ولی گون دنیا مبه گون الله ببه تو و تا در خدا فنا بکنه محب خدا ببه محب ذات خدا ببه تو زندگی جاوید و ابدی کس بکنه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در واقع برای همه چیز تعلیم دیا گیا تا که انسان بزن به قول مولوی در آخر نتیجه گیریه که جان جمله علم ها این است و این که بدانی من کیم در یوم دین. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برای همی علم تعلیم دے گا اصولا یحتا یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم که ما را ای سبق بدن که ما ای دنیا تا چطور رفتار بکنین تا که بزانی که قیامت رو چا می آقابت تقریبا چپه ما مشخصیں ما همی دنیا تا و تی آخرت زندگی نقشه جلو روت آیا بکشنو آیا و تی دیما بیارینو آماده بکنین و همه روش مطابق حرکت بکنین. عرضون کو که معلم قرآن مفسر قرآن که آیه منصب تعلیم و تزکیه بوتا تفسیر فرمانی الحج و اشهر و معلومات که حج فریضه که الله فرمانی برای زمان خاص مقررین چند ماه معینن در راستای تفسیر ای آیا مفسر قرآن معلم قرآن ارشاد فرمانی که شوال ذی قعده و ذوالحج ده روز ای اشهر معلومات و ای دو ماه و ده روز هما اشهر معلومات و معینه یعنی که قرآن برای حج فرض ادا کنگا آنی زمان مقرر فرمان. ایلا ما عرض کنگتون که زی قاعده ماه که من شما مروچی آیه اولی جمعه تها داخلین ای چه شرف ذاتی هم بهرمنده که الله تعالی فرمانی روزی که منظومه شمسی یعنی به تعبیری از روچی ای عالم بوجودی هتا دوازده ماه کمری مقرر بود تگند که ایلا من عرض کو به طور پرانتز بشنا عرض کنون که برای محاسبات اسلامی نه شمسی تاریخ معتبرن نه میلادی تاریخ معتبرن بلکه صرفا هجری قمری ماها معتبرند، یعنی همه پیم که به حساب شمسیاتو نتوانه حج ادا بکنه. بعد ذوالقعده زی حجه شوال محاسبات با رویت هلال و همه ای اصولا ماه نوک گندگه و همه حساب هانی سرا با حسابا ماه گندگه نهم ذوالحج بیبی تا تو عرفات بروه حج رکنا فرض مهم وقوف عرفات ادا بکنه. باید دهم یازدهم و تا حد اکثر دوازدهم ذی حج بیبی که تو طواف زیارت یا طواف افاضه مهمترین رکن حج طواف ادا بکنه یا حد اقل شوال نوک پر بیبی که تو بتوانه احراما به نیت فریضه حج ببنده اگر نه پیسد شوال بستی نکنه تو احرام چک الحج اشهر معلومات. همه پیم برای مسائل حیض مسائل نفاس مسائل عدت زنان مسائل عدت بعد از طلاق و سایر مسائلی که مربوطن برای زکات تمام ای امور شرعیه یا محاسبه هجری قمری متبرن نه غیر ایشی چیز فسی قاعده چما ماهانه ارز کنگتون و خلاصه کنون تمام کنون که ای ماهی که من شما مرچی ای اولین جمعیت ها قرار دارین و با ای ماه که یازدهمی ماه سنه هجری قمری اسلامی تقویمتها و بازی حجه یا دوازدهمی ماه سال تمام بی و سال 1416 سفری بی برای زندگان و سال 1417 هجری قمری شروع بی ازی قاعده آیه یازدهمی ماه و علاوه بر آن شرف ذاتی که الله از روچی که پیدا کتا این ماه داتا که فرمانی چار ماه اشهر حروم هن، چار ماه با عزتی ماه هن که چنایان سه متوالی هن پشت سر همه زی قاعده زی حجه محرم و یکی منفرده یعنی رجب، یه چار ماه چماروچی که پیدا کتگه الله شان یک حرمت خاصی داتا به اندازه شانی حرمت در جمامع جا کفتگد که اهل جاهلیت که بی بندوبارتن بی حساب و کتابتن حتی کشتخونای تا مشغولتن این ماهانی تا جنگ و فسادش نکو گشتی این ماه احترام ماهانشان ولی مروچی مسلمان بچاره بیتی حالات تا چنان مخمور و سرمستن چون مستین لیره پیما هشتر پیما جهلگ برزگا هی جهان یاری نزان که ای ماه تا آماها چه تفاوتی ها، ای روچا چه آروچا چه تفاوتی ها، ای وقتا چه آوقتا چه تفاوتی هستن و ایشی می هما غفلتانی و دنیاوی محبتانی آثارات می تزکیه نبوگه نشانیه که ما مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم استفاده یا که بعد بکنینی تعلیم و تربیت و تزکیه چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکتبا و آیه جانشینان که مروچی علمای برحقن علمای اسلام هست چه آنی مجالس شاصل بکنین چی بعدی ما با اندازه متاع گرانبهای حاصل کنگه کوشش نکتا ای طرفین توجه نکتا مروچی مسلمان گنده که ذوالقعده و ذوالحجه و یا محرم رجب ماه تا هوا شنیتر و فجیترین گناهان تا هم مبتلا بی، یا رمضان ماه تا با عظمتی که حسنتی، شوال ماه تا سعادتی که حسنتی که گویا برای هیچ ماه دیگه تفاوت نکن و حتی آشناعتانا بعضی کفار جاهلیت پرهیز کو، اما مسلمان مروچی چشم بستان تا مبتلا شی مزن اینجا تأصف و عبرتی و علاوه بر ایشی زی قاعده یا الله تعالی یه شرف داتا که از اشهر معلوماتی قرار داتا شما معینی ماهانه که حج ماهان تا الله تعالی فرمانتا الحج اشهر معلومات ای دومی سعادت ای ماهه سومی شرف ای ماهه ایشی اضافه کنی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم و تی زندگی شریفی تو که چار مرتبه عمره ادا فرمانتا یعنی و تی بعد از بعثتا بعد از رسالت و بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چهار مرتبه یا بطور حج عمره بیت الله زیارت فرمانتا ای چاری عمره نبی علیہ السلام بجز آخری عمره که آئی ذوالحج ماه تها بوتا و واجه به عقیده علماء احناف به قران احرام محرم بوتا به احرامی بستا یعنی هم عمره و هم حج یکی احرام تا ادا فرمائن تگام و زی حج یا ای عمره ادا بو آدگه هر سی عمره یا نبی علیه السلام زی قاعده مهده بود قدیما میں بعضی غلطین تفکرات تا مشهور بوتا که دوی ایدانی در میان ای ماه نام ای ملک تا چی بوتا شم عید ما و شم ما و آدگه ما چی بتا یا میره ما ای ماه نام میره ما ہے نا چاوارتا ہمی ماه نام میره ما ہے ہاں و بعضی وشتا ای شم دو عید درمیان شم عید فطر عید قربان درمیان لذا ای ماه وشتا که نکاح مکنی که آر نکاح شر نمی علماء فرمانا که شما این ماه برکتا با این سین برکاتا مورد توجه قرار دیگا پی برتن کنی که این ماه چطور این با برکتی ماهی ولی جهالت نادانی کور چشمی انسان به کجا بارت رسینی که با ارزشترین چیزا بی ارزش تصور کن با برکترین چیزا بی برکت تصور کن یا همه به ما جاهلیت عرب تا مشهوره که شوال ماه تا هر نکاحی بی آب جن مرد دوست نبا حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی که منی نکاح هم گو پیغمبر شوال بوتا منی یک جاهی و آروس و زفاف هم گو پیغمبر شوال ماه تا بوتا پس شما با این همه و تی تصور غلط مطابقا بیای بررسی بکنی چه من و پیغمبر دوسترین جن و مرد روی زمین تا یکی در گجی جاهی بنا پیش دار اگر ما محبت ماه تا ازدواج کنه اگر محبت و یا غیر محبت تا مؤثره و شوال ماه ای گناه است که اگر نکاحی ای ماه ببی جن و مرد سازگار بند فرماتی منی نکاح و زفاف هر دو منی آروس و نکاح هر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در همه ماه بود تگن مکہ معظمه من نکاح بود تا بعد از چند سال مدینه یک جا می یک جایی عروس بود تا هر دو شوال ماها بود تنگا با این همه پیغمبر علیه السلام آ محبتی که گومن ها آ محبتی که من اگو رسول خدا علیه السلام ها شما دنیای هجن و مرد در میان این محبت ابدیس نکنی فرمان. امیدوارم که الله تعالی جل علا شانو می دینی بصیرت روز افسون قرار بدند و الله تعالی جل علا شانو دین ارزشا برای ما چنان آشکارا و واضح روشن قرار بدند که چه هر ارزشا ما دین حاصل کنگا و دین فهمگا و برای دین دین رها هر پیمین زجر و زحمت تحمل کنگا و او پارکنگا برداشت کنگا ما حاضر بیم برای هر قربانی دیگا بخاطر ویتی دینا بخاطر ویتی مذهبا بخاطر ویتی مراما آماده بیم برای شک انسان دنیا و آخرت ارزش ایه دین حفاظت توکی وقتی که ما جز خدمت گزاران واقعی دین قرار بگیرین دین خدمت بکنین من کان لله کان الله له وقتی که ما برای الله دین سرمایه گزاری بکنین خداوند متعال می دنیای امور هم انتظام بفرمانی خداوند بوتی بزرگواری بوتی پاکانی تو فعلا بود اسماء حسنائی تو فعلا میں تمام ناب سامانی های دینی دنیوی سیاسی مذهبی اجتماعی انفرادی و در تمام ابعاد اللہ میں ناقصی و ناتمامی و ناب سامانیانا برطرف بفرمائن مارا چه تمام خیرات و برکات از ظاهری و باطنی سرشار بفرمائین تمام بلیات و آفات ای خدا اثر ما بتگلین و دور بکن بجان همه دشمنان دینش دور بدیوتی که آیا تی دین طرفا برگردیدن تو قابل هدایت نه و آ دشمنانی که می دین گو اسلام از بین برگرندایند می ناموس و آبرو و می دینی شخصیت و دینی حیثیت از بین برگرندان تو قابل هدایت نه ای خدا آنی نقشیان بر آب بکن و چه آنی وجود لوسای عالم هستی پاک بفرماین و آنا بجان و در و بده سرنگور و نابودش بفرماین بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجمالی اتصنت جمیع خصالی صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزر يتوي قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألب بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعنا ولا تعن علينا وكن معنا ولا تكن علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يا ذا العزة والجبروت ويا ذا الملك والملكوت ويا من هو حي لا يموت انقذنا من شر كل ظالم وطاغوت اللهم اكفنا هم الاسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وانزل عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليها هلاك المتمردة من الملوك والاكاسرة اجعل كيد من كادنا في نحره وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداء اجعله يا سيدي مساقا إليها ومسادا فيها وأسيرا لديها يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين، يا كاشف المكروب يا إله العالمين، منزول ببابك حاجاتنا،